Калі вусны яе не пакінулі ніякай нават самай маленькай плямы на люстэрку. Ён пасядзеў трошкі, падумаў, а потым пайшоў у малельню і стаў там перад фамільным вобразам спаса цёмныя вачніцы. Малельня была радавая, і на сценах вісела зброя, па абяцанню пакладзеная пад іконы тымі загорскіх, што ішлі ў манастыры. «Слухай», — сказаў Загорскі, спакойна як роўнаму. «Яна ж верыла ў цябе. Наблюзнерыла з гарачкі, але ўсё ж верыла. Яна верыла. А ты яе так? А?» Абраз маўчаў, распусціўшы па плячах залатыя валасы. Глядзеў цёмнымі вачніцамі, у якіх не было відаць вачэй. Пагаварыўшы, ён зноў пайшоў спачывальню і сеў ля яе. Ён сядзеў так і чакаў, аж пакуль старая нянька Яўдоха не падышла да яго. «Загадаеце паклікаць абмывальшчыц, пане?» Ён узняў вочы, як быццам толькі цяпер нешта зразумеўшы, махнуў рукой. «Кліч!» Потым ён вярнуўся ў малельню, стаў перад спасам і проста, як нябожчык бацька, спытаў: «Пекла? Ну, няхай бярэ дваіх, калі не хацеў!» У руках яго апынулася старая баявая сякіра Гізаўран, і ён раптам пусціў яе проста ў цёмныя вачніцы з такой сілай, што лязо на тры вяршкі ўпялася ў дрэва і затрымчала там. «Дрыжыш? Ну, дрыжы!» І выйшаў, зачыніўшы за сабою дзверы. І ўвесь час, пакуль ён, знешне спакойны, хаваў яе, прымаў спачувальнікаў і насіў жалобу, у душы яго жыў нястерпны гнеў. Нястерпны гнеў і адно пытанне: за што? Яна нічога не зрабіла таму. Яна была больш святою, чым святая Вольга, якая кідала людзей у яму, а зверху кідала човен, што трушчыў ім косці. Вось ускладаюць венчык у знак надзеі атрымаць вянец на нябёсах. А ёй безудзельна абяцалі пекла. За што? Вось пасля паніхіды гасяць свечкі у знак таго, што жыццё наша палаючае, як свяча, павінна згаснуць, часцей за ўсё не дагарэўшы да канца. Але хто ж думае аб канцы у 33 гады? Ты? Чыя ікона ў яе з палелых празрыстых руках? Ты мог? Ты мужчына? Ты за ўсіх. А за каго яна? За што? Вось служаць адправу, і я абліччы звернута да алтара. При жыцці ты не пускаў яе в алтар. За што? Яна жанчына. А твая маці не была жанчынай? А цяпер не пусціш у царства небеснае. За што? За тое, што яна блюзнерыла, знімагаючыся ад гора і ад любві да чалавека, ад той любві, за якую загінуў ты, і ў зямлю адыдзеш. Але не пакінеш быць вобразам славы Божай. Калі ўжо такая слава, дык да д'ябла яе. Господня земля и исполнение ее, сусветы все живучие на им. Несчастный колос под неведомым серпом, да и хиба под одним? За что? Ибо кольки на одно гэта пытанне толькі на одно не было адказу, гнеў усё нарастаў. У пекла дык у пекла. Ідзі ты з тваёй хвалёнай літасцю. Калі ты не мог злітавацца над адной, одной адзінай сваёй овечкой, не над волком, над овечкой. Можешь быть так, что и овечка, ратуючыся, поспробуя укусить, дык волкам дозволено кусать безліч разоў. А яна поспробовала один раз. Яе за гэта косой па горле. Малельня была забітая, поп выгнаны ў мілае, у старую царкву крэпасць, самую непрытульную сырую з усіх цэркваў, якія былі ў яго ўладаннях. Хутка ж туды накіраваліся і папы з вежы святога Вітахмо. Буду платить вам удвоя, абы духом вашим не смердело ближайшим за 20 верст. Он ненавидел попов, ненавидел теперь Бога, ненавидел солдат и жандаров, тых, от яких тхнуло потом, доносом и крывей, тых, якія арыштовывают людей за настрои и гэтым зводят у могилу створение, якою никому не причинила зла. Ён ненавидел молодого цара, які зрабіў так, что людей, дваран, які отказывают за свои політычныя погляды, шапаюць у іхняй крепости. Ён закамянеў. Ён песціў дачку, адараў грашыма уборамі, каштоўнасцямі і зусім не цікавіўся, што яна там робіць на сваіх балях. Ён ведаў, што ёй належыць 2000 душ і што знойдзецца прыстойны чалавек, які будзе кахаць яе. Можа знайсціся і непрыстойны. А ён не падумаў. Дачка уцякла з маладым афіцэрам, размешчана ў сухадоле полка. Пан Даніла цяпер спаў у дзень, а ўначы чытаў, моўчкі гуляў па парку або слухаў у музычным павільёне рэквіем Моцарта. Заўсёды адну і тую ж частку лакрымоза. Граў, седзячы за глухой шырмай, арганіст, якога прывезлі сухадола, пан слухаў сухімі вачыма. Парушаць яго спакой баяліся, і таму абвясцілі аб уцёках дачкі позна.